سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اس سلسلے کے تمام امور کی ادائیگی میں امانت کا خیال رکھے اور میت کی پردے والی اور ناپسندیدہ چیزوں کو افشا نہ کرے تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کا قریبی رشتہ دار اس کے امور کا ذمہ دار بنے، بشرطیہ کہ اسے ان امور کا علم ہو، وگرنہ جس کو تم تقوی اور امانت والا سمجھو اس کو یہ ذمہ داری سونپ دو۔ حدیث نمبر 3096، مسند احمد۔